nyt leikkii. Se on ollut myönteinen keskenään, mutta tosi lysti kesken. Radiolähetys. Onko meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on faktaa. Tarkkaile striimiä tiistaisin. Toivottavasti sinä tarkkailit. Koska nyt on tiistai, puhujan kulma. Kello 17. Outo aika, mutta outo on tilannekin, koska Pörnin podstudiolla on enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Olemme kasvattaneet väkijoukon tuplaten täällä. Ja pre-show, se oli mitä muikeempi. Jos et osunut pre-shown paikalle, niin voit aina tulla tietysti ja ladata se jostain. Sitä ei koskaan tiedä, mihin se ilmestyy, mistä se tulee. Ja kannattaako sitä edes kuunnella? No, kannattaisiko vaan hehkuttaa tässä etukäteen, että se oli todella hyvä, mutta siellä ei oikeasti ollut mitään järkevää. Mä en tiedä, kuuntele itse. Tämä on kuitenkin Puhujan kulmaa 167. jaksoon menossa. Ja Puhujan kulma, sen oli tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologiauutisista. Ja tällä kertaa panelistit ovat paikan päällä, ei tarvitse leikkiä ainakaan Skypen kanssa. Että jos joku kaatuu, niin kaadutaan sitten kaikki yhdessä. Meillä on paikalla Henrikki, tervehdys. Mä odotin innolla, että koska uskallat avata tuon mun mikrofonin. Se olisi voinut nyt huutaa jopa väliin, koska me ollaan nyt tässä vierekkäin. Joo, mä oon ihan liian pro huutelemaan väliin. Mutta näin tai puhumaan päälle. Tai puhumaan päälle. No siinä me ollaan hyviä. Niin nyt me voidaan syyttää Skypeä siitä, että se läkittää vaan niin paljon sitä yhteyttä. Mä läkitän muuten vaan. Mutta joo, tervetuloa tänne Pörnin Podstudiolla. Pizza on syöty ja juomaa nautittu ja nyt ei ole niin kuumakaan. Tämä on varsin mainio. Ja on ollut kyllä hauska seurata tätä, tai siis tutustua myöskin tähän studioon, koska se on ihan hillitön systeemi tässä. Mä en tiedä, onko mä niin epäprofessionaali, että mä en ole osannut rakentaa näin monimutkaista systeemiä, vai onko mä niin pro, että mä osaan hoitaa nämä asiat paljon yksinkertaisemmin. Mä veikkaan, että sä oot niin pro, että sun ei tarvi olla. Niin kuin mä sanoin tuossa preessakin, kun sä ihmettelit tämän meikäläisen mikrofonia, mä sanoin, että mä hankin sen vaan sen takia, koska se näyttää niin hienolta. Ja mulla mitään, ai onko se hyvä, mutta se näyttää ammattimaiselta. Mutta me tehtiin jo tunteja ennen itse puhujan kulmaa, me tehtiin kaikenlaista sekalaista häröilyä, että sitäkin kenties kuullaan tällä podcast-syötteellä. Se voi olla. Suurin osa kuitenkin sitä kautta kuuntelua. Kyllä, kyllä. Ja mikä huikenta, niin meillä on livessä myös muikeasti seuraajia nyt puhujankulmalla 28, kun yksi lähti äkkiä karkuun kulmasta. Se onkin puhujankulma. Se ei olekaan enää se pre-show, nyt ne puhuu jostain asiasta. No ei hätää, me puhutaan hyvin paljon asian vierestäkin, mutta mennään nyt sinne asialistalle, kun meillä muutama aihe sielläkin on. Puhutaan vaikka ensin omena-asia. Ei puhuta. Taas saadaan kelata. Meillä ei ole Erkkaa nyt puhumassa. Erkka olisi varmaan halunnut tästä jauhaa pitää. Niin, jos joku ihmettelee, missä Erkka on. Erkka on tullut Amerikoista jo takaisin hengissä, mutta on tällä hetkellä jossain pohjoisessa Lapissa. Ja sieltä yhteydet ei toimi millään tavalla. Hänen ei ole saatu minkäännäköistä yhteyttä. Eipä silti, että oltaisiin yritettykään. Mutta näin me ainakin veikataan. Mutta mennään. Apple myönsi, että ihmiset eivät pidä viallisesta puhelimesta. Applen perjantainen esityötilaisuus pahoitteli sitä, että ihmiset eivät ymmärrä iPhone 4 loistelevaisuutta, anteeksi, oli hiiri tuossa edessä, ja taipui jakamaan ilmaisia kuoria, eli näitä kumilenksuja puhelimien omistajalle pyydettäessä. Tämäkin mun mielenkiintoista, miksi pitää pyytää erikseen? Miksi ne muuta lähettää niitä? Se ei olisi yhtään niin steve. Mä just luin meidän uutisen, kuinka iPhone lähettää sun tämänhetkisen GPS-tietonkin muutaman kerran päivässä koko ajan Applella, että tietää, missä olisit. Siinä eikö olisi kähetä, että tulisi sellainen Applen tyyppi yhtäkkiä, hei, tässä on sulle kumilenksu. Niin, kyllä me tiedetään, missä sä oot. niin, se olisi palvelua. Sitten me ollaan mun mielestä puhuttu aikaisemminkin. Ja sitten Androidhan tekee sitä samaa, ellei siinä ensimmäisen bootin vaiheessa sanoa, että älä tee noin, ja sitten sanoa, että okei. Okay. Aivan. Se on sitten tietysti eri asia, että luottaako Googleen niin paljon, että Googlehan voi oikeasti luottaa. Se ei koskaan tallenna mitään sellaista dataa, mikä hänelle kuuluu. Se tässä kyllä on näppärä, millaista ei löydy kuin monimutkaisten valikoiden takaa iPhoneista, niin on se, että se on tämmöinen widgetti, jossa voi niin kuin, mä voin esitellä sitä kameralle. Kyllä nyt kannattaa tämä olla. Tämä on podcastin mahdollista. Kannattaa olla livessä. Kyllä kannattaa olla livessä. Ja jos olette tällä hetkellä livessä, niin siis puhujainkulma.com/live. Tässä on siis tämmöiset viisi kytkintä, joissa voi säätää, että mulla on nyt pois päältä VLAN, mulla on pois päältä Bluetooth, mulla on pois päältä GPS, mulla on päällä synkkaus ja toi automaattinen kirkkauden sääntö. Eli mä voin tästä koska tahansa nappia painamalla, ja ne on tässä, mä oon laittanut ne heti tähän tai ensimmäiselle kotiruudulle, että mä sitten noita klikkailen päälle pois ja pois sitä mukaan, kun saa. Ei niin, että minun oli tarkoitus tehdä tästä suurta Android-hehkutus. On pakko sanoa, että tuossa Henrik sitä esitteli aikaisemmin. Mä oon täysin myyty. Unohtakaa kuule Applen iPhoneit ja muuta. Android-luuri, se on siinä. Voi jos se saa täysin kaiken sama, mikä tuo iPhonekin ja paljon muuta. Ei jösses sentään. Nyt se löytyy se reitti GPS-juttukin luultavasti. Mä oon niin myyty. Sitä paitsi toi aika käheennäköinen toi teikäläisen luuri, mitä ei enää valmistakaan, mutta me ei mennä siihen uutisaiseen. Sun kannattaa hommata semmoinen aika äkkiä, mutta mennään siihen vasta myöhemmin. Mutta jo, siis sinä ilmeisesti, mä en katsonut sitä koko, tai kuunnellut sitä koko juttua. Mä kuulin siitä pätkiä, ja täytyy sanoa, että se oli ehkä vaivaannuttavin Apple-konferenssi tai lehdistötilaisuus ikinä. Ja mä en sano tätä sen takia, että minusta on tullut yhtäkkiä kovin Apple-antipaattinen. Onko se sana? Nyt on. And now it is. Nyt se on. Jakson nimi kaiken lisäksi. Antipaattinen. Onko mä kirjoitan sen ylös? Joo, mutta siis, kun se oli tosiaan semmoinen, se oli semmoinen totaalinen epäanteeksi pyyntö. Että se ei niin kuin ole semmoinen, niin kuin, mun mielestä olisi asiallista näissä tilanteissa sanoa, että no me mokattiin, sorry. Nämä ja nämä asiat, me aiotaan tehdä se korjataksemme ja näin ja näin, vaan se oli semmoinen, että ei, tämä oli tosi hieno tämä puhelin ja kaikki tykkäsi tästä puhelimesta ja mitä te nyt, taas se kamala länsimedia vääristelee asioita ja sitten meidän on kai pakko tällaisia jakaa. Ja jotenkin semmoinen, että tämä ei ole se karismaattinen Steve, jonka me ollaan nähty lavalla ties kuinka monta kertaa. Joo, kyllä se vähän lähti niinku oksat pois, kun ensin mä ajattelin, että no okei, nyt on rehellistä. Lähti heti, taisi se aloittaa kuitenkin sillä, että Apple ei ole täydellinen. Ja sitten seuraava lause. Puhelimet eivät ole täydellisiä. No niin kuin, tää! Ja sitten se lähti heti siihen, että okei, me ei olla täydellisiä, mutta mä haluan ensin näyttää yhden jutun. Tää vika on myös muissa puhelimissa. Ja sitten se esittelee, kuinka muissa puhelimissa, kun niitä pitää, niin sitten palkit myös menee alas. Mutta se niinku veti täysin pohjan siltä, miksei voi vaan suoraan sanoa, että meillä on vika. Ja toinen, mitä mä oon sanonut, niin siinä on ihan eri vika. Ei se, siis se selittää toisella vialla, mikä on ihan eri vika. Siis se, että siellähän on antenni näissä muissa puhelimissa ja sisällä. Se ei ole millään tavalla näkyvä. Joten jos sä nyt peität sen antennin kädellä, jos sä löydät sen oikean kohdan, missä antenni siellä muovikuoren sisällä on, niin kyllä se voi heikentyä se signaali. Ei siinä ole mitään ihmeessä. Kaikki ties sen jo aikaisemmin. Mutta se, että kun Apple menee ja laittaa sen iPhonein ympärille sen antenni ja laittaa vielä kaksi antennia, ja sitten kun se yhteen kohtaan tökkää sormella, niin se huonontaa sitä signaalia. Se on ihan niin eri asia. Se aiheuttaa oikosulun, mitä niin. Ei tapahdu. Ja tietysti tässä on myöskin se, että kyllä, se on ihan totta, että kaikissa on, se on fysikaalinen tosiasia, että jos peität antennin, se ei toimi yhtä hyvin, mutta senpä takia sitä antennia ei kannata laittaa justiinsa siihen, mihin ihmiset kätensä luontaisesti laittaa. Että mun käsitäkseni sen takia noin on usein niin kuin puhelimen ylälaidoissa, koska sinne sä et kättä. Niin ja Nokia on sanonut, että se on laittanut molempiin päihin, koska sitten taas jos sä pidät sitä jotenkin muuten, niin sitten pitäisi ottaa se antenni sillä tavalla, että se on eri kohdissa, jotta jos sä sitä pidät poikittain tai jotenkin muuten. Joo, se oli itse asiassa mielenkiintoinen, kuulin Twitistä. Miten tämä alkoi, tämä kahden antennin juttu, oli se, että kun alun perinhän oli niin kuin sellaiset ylösvedettävät antennit, niin niitä sä et pahemmin pysty peittämään. Ja nythän kauhean monet on tullutkin sanomaan, että no meillä oli ihan hyvä ratkaisu tähän, että ulkoinen antenni ja muu. Että nyt kun iPhone ei toimi, niin nyt tämä sisäinen antenni ilmeisesti joidenkin mielestä ei toimi enää ollenkaan. Mutta vaikka on yksi ainoa puhelin, missä se ei ole toiminut kunnolla, niin... Niin siis ne laittoi sen sisäisen antennin sen takia, että niin monet ihmiset unohti vetästä sen antennin ylös, että siellä oli pakko olla se sisäinen antenni. Ja sitten jossain vaiheessa ne totesi, että jaa, no mitä turhia me laitetaan tämä ylösvetästävä antenni tähän, kun ihmiset ei kuitenkaan käytä sitä. Ne käyttää tätä sisäistä ja samalla saadaan kätevämmän kokoisia ja muotoisia puhelimia. Että se tosiaan, joo, Apple siis Apple siis tosiaan, se oli vähän sellainen, että olemme pahoillani, että sinä olet pahoillasi. Ei silleen, että olemme pahoillamme, että meillä tapahtui moka, tai olemme pahoillamme. Niin, tai enemmänkin vielä se, että olemme pahoillamme, että kaikissa puhelimissa on virhe. Niin. Siis kaikkia valmistajien puhelimissa. Kyllä. Ja siis tosiaan noita Applen omia kuoriahan ei riitä kaikille, joten tämä nyt on aika teoreettista meille suomalaisille, kun sitä puhelinta, että ne vielä edes tuota, mutta ne tosiaan sitten joitakin valittuja kolmannen osapuolen kuoria myöskin antaa niistä valita, joten sinänsä, jos ehdottomasti haluat iPhone 4, niin nythän se olisi tietysti hyvä hankkia, että nyt sä saat kaupan päälle kuoren ja se on 30 dollaria halvempi niin periaatteessa. Se on totta, se on totta. Sitten mä ihmettelen edelleenkin, minkä takia pitää olla sellainen halvotun muovikuori, kun siihen varmaan riittää semmoinen läpinäkyvä kalvokin siihen ympärille. No sitä epäillään, että sen ne tekee seuraavaksi. Mikä maksaa 30 daalaa? Koska toivottavasti sanoit, että nyt ne halvatun muoviset läpyset kolme siis, ilmaiseksi. Niin. Niiden on pakko muuttaa sitä designia. On se. Ja se on ilmeisesti se rakennus. Ja sen on pakko ottaa siihen pakettiin mukaan, sitä mä ihmettelen. Täällä on sen paketissa mukana se kuori. Niin, mulla tuli jälleen Nexus One, hei! Mulla tuli tässä tämmönen näppärä, pehmeä pussukka mukana. Tämä nyt ei ole semmoinen kuori, että tätä pystyisi käyttämään, koska se on täällä sisällä. Ja saa nähdä, kuinka kauan me jaksan pitää tätä tässä pussukassa. Mutta musta oli hienoa, että tämmöinen tulee mukana. Koska nyt vielä, kun mä oon tästä niin uutuuden varovainen, niin mä pidän tätä tässä pussukassa silloin, kun mä en käytä sitä ja on kauhean varovainen ja muuta. Jossain vaiheessa mä heidän sen taskun pohjalla sinä missä minkä munkin tahansa puhelimen, mutta minusta se on hienoa, että semmoinen tulee. Ja oliko tässä nyt siis niin, että myös sitten näiden kolmansin osapuolien kuoria voidaan antaa ilmaiseksi? Joo, siis koska niitä Applen omia ei riitä kaikille, niin sulla annetaan vaihtoehtoa, että otat sen Applen oman vai otat se sitten jonkun. Aivan. Ja tässä oli niin, että jos oli etukäteen tämmöisen hankkinut, niin sitten sai vielä rahat takaisin jotenkaan. Ja tietysti Apple sanoi sen, mikä mun mielestä on tietysti aina reilua näissä jutuissa, että jos sä tykkää siitä, niin anna se puhelin pois, että rahat takaisin. Periaatteessa on niin kuin rehellistä, että jos sä tykkää tästä puhelimesta, niin älä osta sitä puhelimesta. Mun mielestä turha niin kuin sillä tavalla parjata. Mutta tietysti tuossa nyt on selkeä virhe tuossa puhelimessa ja nyt sitä ei vieläkään korjattu. Kun tämä on niin kuin purkakorjaus. Sanotaan, että kyllä mun mielestä silloin, jos sä oot ostanut tuotteen ja sitten se on viallinen, niin kyllä sulla on oikeus valittaa. Mutta mä tarkoitan näitä, jotka on niin kuin ai niin kuin me. Niin. Jotka ollaan kauhean teoreettisesti ärtyneitä tästä, vaikka täällä ei edes kuin puhelinta myydä. No mutta siis yleensä Apple-vihaajat tai tämmöiset, jotka sitten innostuu siitä, että siinä on virhe, niin jos ei ole alun perinkään ollut kiinnostunut siitä puhelimesta, niin who cares, jos se on huono? Oikeasti. Joo, no siis mun mielestä se Steven esitys noin ylipäätänsä, se oli siitä huono, että nyt tämä on niin kuin oikeasti ensimmäinen tämmöinen tosi iso, no on ehkä liikaa sanoa PR-katastrofi, mutta tämmöinen vakavampi huono sattumus, mitä on tapahtunut. Ja mun mielestä siinä kohdassa mitataan, mikä oikeasti on yhtiön niin kuin prioriteetit, mitkä on niiden asiakaspalveluhaku. Ja nyt tämä on ollut semmoista, että Apple on esimerkiksi poistanut foorumeiltaan kaikki maininnat tähän kuluttajajärjestön kehotukseen olla ostamatta iPhone 4, me puhuttiin siitä viime viikolla. Ja se, että niin kun vaikka niin kun kaikki lähestulkoon riippumattomat testitahot sanoo, että tämä on ongelma, tämä on viallinen design, niin nyt olisi niin kun, nyt olisi niin kuin paikka oikeasti sanoa, että joo, sorry. Ja nämä asiat me tehdään, että me korjataan se. Sen sijaan Steve lähti tähän Reality Distortion Field-meininkiin. Sä, että hei, mulla on farkut jalassa. Ja kuulkaa, täällä mitään tämmöisiä, että jo kaikilla muillakin on ihan sama. Ja ei tässä mitään. Ja tämä on paras puhelin, mikä on ikinä tehty missään. Ja se on mun mielestä, se on Applen kannalta mun mielestä huono jatkon kannalta, koska nämä on juuri niitä tilanteita, jolla se Reality Distortion Field tuhotaan. Ja se on niille markkinoinnin kannalta, sehän on niille valtava. Toinen, mitä Steve Jobs on siinä esittelyllä, näitä statistiikkoja, pure facts vai mitä se? Statistiikat on tunnetusti sellainen kertomaan mikä tahansa fakta, mikä halutaan. Niin, tervetuloa kohta kuulemaan, mitä puheenkulman Gallup on taas sillä kertaa kerännytkään. Mutta siis siellä lähtiin näistä, että kuinka monta prosenttia on tullut kyselyitä tähän helpdeskiin koskien antennia tai jollain tavalla tämä antenni. Ja sehän oli mikä, se oli 0,50 jotain prosenttia, eli hyvin vähän. Ja hän sitten tietysti tällä lähtee sitä just nimenomaan sanomaan, että ei tästä nyt hirveästi ole, niin kuin, että tämä mun mielestä oli aina hauskaa, aina kun hän esitti luvun, niin mitä mieltä te olette, että tämä luvun pitäisi olla? Eikö se pitäisi olla jotain 50%? Eikö niin? Mutta se on 0,55. Eli siis se antaa niin kuin toisille sen olettamuksen ja sitten se antaa vielä sen vastauksen. Se on hyvin taitavaa siinä mielessä. Mutta tuli toinen mieleen, että siis jos mulla olisi iPhone 4 ja mä huomasin, että siinä on tämmöinen ongelma. Mä huomaan, että siinä puhutaan lehdistössä ja mä tiedän, että siinä on ihmiset valittanut. En minä luultavastikaan enää Applelle soita, niin. Koska mä tiedän, että kaikki muut on jo soittanut. Mä odotan, että sieltä tulee luultavasti siihen joku korjaus. Mun mielestä oli aivan tyhmää sanoa tällä tavalla, että eihän tästä nyt hirveä. Ja toinen oli se, että kuinka monta puhelinta on palautettu. Hetkinen, kauan tämä puhelin on ollut myynnissä? Enkä niitä palautusprosentit vielä voi korkeita ollakaan, koska siitä on valitettu ja kaikki odottaa siihen korjausta, koska ne luulee, että kyllä nyt Apple sen luultavasti korjaa. Mielestäni oli niin turhia faktoja, mitä se heitti pöytään. Aivan uskon. Joskin reiluuden nimistä täytyy nyt mainita ja palautetta ennakoidakseen. Se vertaisi 3GSn palautusprosenttiin saman ajan kuluessa. No, okay, että siinä mielessä ne oli, mutta siis se on ihan totta, että kun kaikki tavallaan odotti jo, että tämä varmaan korjataan. Ja mikä tulee tuohon, että vaan 0,50%, mikä muuten ei ole edes oikea luku, se on 0,5. Se luultavasti näin olikin, niin. Mutta Henri korjaa minuakin. Aha, okei, mä ajattelin, jos oikeasti sanoi niin sekin on aika huolestuttavaa, että Steve ei osaa desimaaleja. Se olisi aika huolestuttavaa tuollaisen yhden pomolle. No, mutta no joo, asia. Asia, niin se on myöskin siinä, että siis kuitenkin keskivertokuluttaja, jos sillä niin kuin alkaa nämä soitot tippumaan, puhelut katkeilemaan, niin ei se ole semmoinen, joo, tämä varmaan johtuu siitä, että nämä kaksi antennia tässä oikosulkevat keskenään, kun pidän kättä tällä tavalla, ja se varmaan johtuu tästä antennidesignista, ja kyllä minä tiedän, että kun minulla täällä on verkon kuuluvuus on vain 8 desibeliä, niin sitten se vaikuttaa 4 desibelin voimakkuudella tämän minun käteni tässä. Tietenkään ihmiset voi, se on varmaan laskenut siinä vaan niitä, jotka on sanonut nimenomaan, että hei, että tässä teidän antennissa on jotain vikaa. Varmaan siinä on tullut paljon enemmän sellaisia soittajia, jotka ovat vain silleen, että hei, mikä juttu tämä on, että tällä ei voi soittaa puheluita. En tiedä, mutta jotenkin. Sinänsä noihin tietysti kannata tarttua niin hyvin, mutta siis. Oli siinä myös nämä drop calls. Sitä myös verrattiin tähän, oliko se 3GS. Ja siinä oli sitten, oliko se nyt kuukauden aikana vai 100 puhelun aikana, niin oliko se alle 1 enemmän. Ne on niin mielenkiintoisia statistiikkoja. Alle 1 enemmän tämmöisiä dropped calls 100 puhelusta. Eli siis siinä on enemmän, mutta alle 1. Juuri nehän on tehnyt niitä testejä ja yksi mikä oli ihan mielenkiintoinen niin oli se, että vaikka se on huonontaakin sitä antennia ja aiheuttaa tippuneita puheluita, niin se silti toimii paremmin kuin 3GSn antenni, mikä voi hyvinkin olla totta, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi toimia vielä paljon paremmin sinne. Niin plus, että nythän on myös ollut tämmöisiä havaintoja, että kun sen kuoren laittaa, nyt se ei enää siitä yhdestä sormenkosketuksesta kylläkään värähdä pahemmin, mutta edelleen, jos sä pidät sitä samalla lailla kännykkää kädessä, kun heidän testinsä ilmoitti näistä muista puhelimista, niin kyllä ne palkit lähtevät siinä taas laskemaan. Joka mun mielestä on mielenkiintoista, että ne esittää, että heillä on sama ongelma, me annetaan kuitenkin teille nämä muovikuoret, ja nyt ne vastaa siinä samassa tilanteessa kuin ne muut puhelimet, eli nythän siinä on se sisäinen antenni, niin. Joka ei ole siinä ulkokuoressa enää. Että se, no joo. No joo, ja muut kännykkävalmistajat, nehän on hermostuneet. No ei mikään ihme. Tätä jäti odottelemaan ja tulihan se. Kaikki muutkin on tällä tavalla viallisia. Siis erityisesti Nokia, RIM, eli BlackBerry-valmistaja, HTC, Samsung ja Motorola olivat Nokia. Nokia pisti aika pahan perään ja sanoi, että me, kun suunnittelemme puhelimia, niin vaikka haluamme tehdä hyvännäköisiä puhelimia, niin me kuitenkin priorisoimme toimivuuden designin ohi. Eli vaikka antenni näyttäisi kuinka hyvältä näin, niin jos ei toimi, niin emme laiteta sitä näin. Ja HTC:llä oli vaan tyly, että nämä ongelmat eivät todellakaan ole yhteisiä kaikkien älypuhelimien kanssa, että Apple ei vaan testannut tarpeeksi. Tässä on myös mielenkiintoista tosiaan se, että Applehan esitteli, kuinka kalliit ja hienot huoneet heillä on, joissa ne testaa näitä kännyköitä. Se on semmoinen halvatun iso huone, jossa on tämmöisiä kartionmallisia, varmaan sitä vaahtomuovista, jotka testaa tätä kimpoilua ja muuta vasta, jossa ne testaa sitä antennia. Ne unohti vaan, että siinä ei ole sitä kättä siinä halvatun antenni ympärillä. Ja se kukaan ei testaa sitä, että mitä jos se on kädessä se puhelin, vaan jos se leijuu jossain ilmassa, eikä koske mihinkään, niin se toimii saakelin hyvin. Mutta mikä fakta on se, että sun puhelin leijuu ilmassa, että se on jossain saakelin avaruudessa ja se leijuu siellä ilmassa. Niin. Nokiahan ilmoitti nimenomaan, että he testaavat antennia erinäköisissä käyttötilanteissa, koska se on järkevämpää, että miten siinä käytössä toimii. Se, että se toimii tuommoisessa ihmeellisessä huoneessa, että ilman, että kukaan koskee niin täydellisesti, niin no joo. Niin siis tuommoinen on tietenkin tarpeellista. Tuolla on siis niin kuin molemmat, joo, siis ja, molemmat tarvitaan. Kyllä, mutta se on kyllä ihan pointti, että kyllä sitä täytyy niin kuin testata myöskin reaalielämässä, että ei nyt heitän musiikkiteknologisen viittauksen, kun en osaa muitakaan aloja niin hyvin, niin ei levyjäkään miksata täysin dempissä huoneessa, koska sitten ne kuulostaa siihen paskalta kotona. Aivan. Mutta joo, olihan niillä muitakin vielä. Apple ilmoitti korvaavansa valmistusvialliset 2008 mallit Time Capsulet. Minusta oli jotenkin hilpeätä, että mä olin sitten sama. Niillä on niinku, ehkä yhtiön pahin PR-katastrofi vuosiin kuitenkin menossa, ja kaikki vaatii, että ottakaa nämä iPhonein nyt takaisin, tai vetäkää ne markkinoilta ja korjatkaa tämä, ja Apple, mutta hei, no vuoden 2008 Time Capsule, ne me voitais kyllä. Niitä on paljon myyty. kyllä näitä pystytään. Sinänsä hienoa, että totta kai, että ne näin toimivat tämän. Mutta kato, siinä onkin valmistusvika. Tämä on miten tämä Apple halusi sen. Tämä oli suunnitteluvirhe tämä niin, iPhone. Niin. Me haluttiin, että se on tommonen. Niin. Jos sitä haluaa sitä, niin anna takaisin. This is not a bug, it's a feature. Nimenomaan. Joo, no Applella ei mene nyt hyvin. Joo. Siellä hilluu muut ihmiset, jotka ovat innoissa. Jos haluatte vaihdattaa time capsulit, niin käykää katsomassa. Tuolla MacWorldin uutisessa on tuo sarjanumerosarja, jotka ne korvaa. Joten uusi time capsule. Sehän, mitä hauskinta. Mitäs vikaa noissa oli muuten noissa? Räjähti käsiin. Ne Niistä saattaa mennä virta ilman ennakkovaroitusta, ja sitten saattaa olla, että ne ei koskaan enää palaakaan virtoihin. Se on kieltämättä ihan kiusallinen ongelma varmuus. Se alkaa jo kuulostaa bugilta eikä feature tuossa vaiheessa. Siinä olisi kannattaa ehkä kutsua takaisin. Tämä on kuule digitaalisen elämän virtaviivaistamisen ominaisuus. Ajattele, mikä hirvittävä määrä paskaa kaiken levyn nurkkiin kerääntyy, mitä ei oikeasti pitäisi olla siellä, mutta vie kauheasti tilanne. Nyt kaikki kerralla. No se on totta, joo. Sellainen automaattinen formatointi olisi. Se oli vänkä feature se. Se kattoisi vaan, mitä faileja on useimmiten käyttänyt, vanhemmat, ne vaan hävii sieltä. Et sä tätä ole kattonut viikkoon. Tämä on sellainen kova levy, joka niinku pikkuhiljaa hävittäisi niitä. Se ei niin. Siis niin kuin hävitä, mutta se piilottaa niin, että sä et enää löydä sitä. Ja sitten katsoo, että jos et sä vuoteen ole edes yrittänyt etsiä sitä, niin et sä sitä luultavasti tarvitsekaan. Niin, koska kovalevytila on kallista. Not. mutta taas reitittimet ovat haavoittuvaisia, ainakin useat niistä. Black Hat -hakkerikonferenssiin valmistautuminen on alkanut ja ensimmäiset esitykset ovat jo paljastuneet. Tutkijat ovat todenneet todella monien reitittimen olevan haavoittuvaisia DNS rebinding -hyökkäykselle. Ja kaikkia me tiedetään, mitä tarkoittaa DNS rebinding. Minä kerron sen kohta. Kiitos. Onneksi... koska jos meillä on jotain, jotka eivät kyllä minä tiedä sitä. Onneksemme tehokas torjuntakeinto on vaihtavan reittitimen salasana. Kuinka moni, Irkki Hoi, Irkki kuinka Hoi. Moni teistä on vaihtanut reitittimen salasanan? Sitä ei tee kovin moni. Ja silloin kun minulla vielä oli reititin, ja sitä on aika kauan, kun mulla viimeksi on ollut reititin, niin, ja vaikka olin suhteellisen tietokone. Linnu heti vaihtamassa. No niin, no, linnu totta kai. Kakseri tuli se, hyvä, hyvä. Mutta... Teodorat, hyvä. Siihen aikaan taisimme tehdä jo Speaker's Corner, eikä niin kaikkea, niin jossain vaiheessa tuli esiin, että pitää tehdä jotain reitittimelle, ja sitten joku sanoi, että kai sä oot vaihtanut sen salasana, ja mä olin silleen, että onko reitittimille salasana? Ja siis veikkaisin, että tällaisia ihmisiä on aika paljon, jotka näin ajattelee. Mutta tosiaan DNS rebinding -hyökkäys kaikessa yksinkertaisuudessaan on se, että siis mennään reitittimeen sisään ja kerrotaan, että jos kirjoitat vaikka puhujankulma.com, niin se reititin, joka normaalisti lähettää DNS serverille sitten pyynnön, että no mikäköhän IP-osoite se tämmöinen on. Ja DNS-serveri sanoo takaisin, että tämä on jotain lapsipornoa, että se tänne haluaa mennä. Mutta siinä, jos tänne on murtauduttu tähän reititimeen, niin sitten tämä reititin ei teekään näin, vaan siellä on sen sisällä toinen ohjeistus, joka sitten, jos menee vaikka puhujankulun.com, niin se meneekin johonkin ihan no, mille tahansa sivulla, mihin tämä murtautuja haluaa sun menevän, eli se on ikävää. Okei, okay, eli ne pystyy vaihtamaan sieltä luultavasti oletus DNS:n palvelimen osoitteen. Ja se... Ei, kun silloin se ei edes mene DNS:n se ei mene asti, okay. Vaan se katsoo heti siellä, sinne. Että jaa, että tämä menee tämmöiselle. Ja mä en tiedä, onko se peräti niin, että varmaan siellä voi asettaa, että kaikki... Totta kai. Saat mitä tahansa, niin sitten se menee osoitteeseen puhujankulma.com. Sehän on hyvä. Tämä meidän uusi markkinointikin paljastui ikävän nopeasti. Jotenkin älkää vaihtako niitä. Mutta täällä on ihan linkattu täällä Ars-teknikan. Ars-teknikan. Sivulla tämmöiseen taulukkoon. Ihan totta. Jossa tuota noin, kerrotaan, että mitä täällä on. Täällä on siis... Tässä on nyt testattu ehkä 20-30, ja täällä on sitten kerrottu yes vai no, onnistuuko vai ei. Täällä on Belkinit näyttää olevan melkein kaikki hyvässä kunnossa, D-linkit on kaikki hyvässä kunnossa, D-linkkejä taitaa olla aika paljon Suomessakin. Kyllä. Linksysejä on myös Suomessa, niin ne on aika silleen 50-50, että osassa toimii, osassa ei, eli kannattaa käydä täällä tarkastamassa. Tai sitten jos olet vaihtanut reitittimen salasana, niin sitten ei... tarvitse ollenkaan murehtia asiaa, mutta jos ette ole, niin kannattaa nyt käydä ainakin vilkaisemassa. Tuossahan ei ole vielä kauhean montaa tässä, että tässä taulukossa, mutta joten ehkä kannattaa, jos ei ole täällä, niin kannattaa nyt käydä vaihtamassa se joka tapauksessa. Ja mitä jos reitittiin on palomurin takana sisäverkossa? Niin... Sitten pitää kysyä joltain ihan muuta henkilöä. Sitten uskoisin, että ollaan kuitenkin turvassa. Riippuu tietysti, mitä palomuri on asettanut. Niin. Palomurikin voi vuotta joskus, kun se olla, mutta aloin tässä itse miettimään, että... Mutta eikö näissä reitittimissä ole palomuri melkein aina? Se vähän riippuu tietysti. Ja se on tietysti hyvä vaihtaa siihen palomurireitittimeen ainakin se salasana, koska se ei voi päästä ulkoa käsin kylläkin kiinni sillä default admin tunnuksella vaikka. Mä oon vaihtanut, kyllä, aloin tässä miettimään. Mutta näin, tämmöistä valistusta. Äkkiä lueskellessa niin vastaus on kyllä, vaikka olisit. Vaikka sisäverkon sisällä, niin kyllä. Palomuurin sisällä, niin edelleen pystyisi. Tämä on aika mielenkiintoista. Miten? Jos mä olen estänyt kaiken ulkopuolelta tulevan liikenteen sisään, niin miten se voi? No, kyllähän. Se on esimerkiksi porttia 80 pääsee oikein mainiosti. Ei pääse, kun se on kiinni mulle. Mutta eihän, sitähän ei toimi internet. Toimii, koska se toimii sisältä ulospäin, mutta ei ulkota sisäänpäin. Luulisin ainakin, että nämä hyökkäykset tulevat ulkoa. Eikö internet tule ulkoa tai sisäänpäin? Nyt minä taas osoitan sen, kuinka hillittömän... 20 portti pitää, tai siis mulla on sallittuna kyllä sisältä ulospäin aika paljonkin portti, mutta ulkoa päin sisäänpäin nyt kaikki alkaa pommittamaan. Just muistin, että hetkinen mä oon itse irkis. Siellä on jotain auki ja siellä itse asiassa voi olla tällä hetkellä 80-kin auki ennen kuin pääsitte huutamaan johtuen siitä, että se ohjaa tuohon mun digiboksiin. No, mä oon ohjannut sen suoraan siihen. Mutta ei, 80 ei tarvitse olla ulkoilta sisälle päin. Pointti kuitenkin, kyllä jotain täytyy olla. Ei ulkoilta sisäänpäin, ei tarvitse olla mitään. Sulla voi olla kaikki kiinni. Koska sä aloitat sen yhteyden täältä ulkoilta. Tai siis sisältä aina ulospäin. Sä aina sanot, että mä teen jotain, jolloin se portti aukeaa ja se keskustelu menee sitten heidän välissään. Älkää avatko turhaa portteja ulkoilta sisäänpäin, jos ei sitten... Opin jotain uutta. Täytyy sanoa, että reitittimet on ehkä minun heikointa osaamisaluetta, mitä tulee teknologiatietoa. Juuri sen takia, että mä olen omistanut eläessäni yhden reitittimen ja mä käytin sitä 2 kuukautta ja sitten sen jälkeen mun ei tarvinnut miettiä koko asiaa uudestaan. Aivan, sä tulet tällä hetkellä 2 reitittimen kautta internettiin itse, koska se on palomuurireititie. Sitten siellä on vielä toi VLAN-purki. DNS rebinding-hyökkäystä. Kyllä. Ja huomaatko, olet puhujan kumman sivulla, se toimii. Mikrosa, mennään eteenpäin. Mistä lähtien me ollaan oltu lapsipornoa? Huono juttu, mennään eteenpäin. Kaikki hiljenivät yhtäkin. Microsoftin Office 2010 myynti. Pettymys. Mä en ole vielä ostanut sitä. Ensimmäiset... Niin sen takia juuri. Sen takia juuri. Just muistin, että hetkinen, mä en vielä ostanut sitä. Ensimmäiset myyntiluvut toimistokolossin lippulaivatuotteesta ovat olleet huomattavasti odotettua pienemmät itse asiassa. Toimistopaketin edellisestä 2007 versiota myytiin enemmän kuin tuoretta 2010 versiota. Microsoft nopeasti kiisti kaikki spekulaatiot. Hän laittoivat farkut jalkaan ja polon päälle. Ei sentään. Että ilmaiset vaihtoehdot voisivat olla osatekijänä tuloksessa. Väittäen, ettei keskivertokuluttaja ole sellaisista kuullutkaan. Oletko sinä? Joka sanoo, että jos TV on hieman pihalla, niin kyllä sielläkin ollaan hieman pihalla. Että keskivertokuluttaja ei ole kuullut Google Docsista. Kieltämättä ei varmaan kaikki olekaan, mutta... Mikä on keskivertokuluttaja? Niin. Jos sä tiedät Google Docsista, sä et enää keskivertokuluttaja. Kenties, mutta sitten keskivertokuluttajia ei ole kauhean montaa ja sitten se ei ole enää keskiverto. Ei kannata ainakaan niille myydä enää. Niin, koska siis onneksemme keskivertotietokoneen käyttäjäkin kuitenkin on koko ajan tietävämpiä. Ja sen takia, tosiaan me puhuttiin viimeksi, eikö sitten taisi olla jonkun aikaa, kun me puhuttiin näistä Microsoft Officen hinnoittelussa. Miten musta tuntuu, että aina kun Microsoftilla on tulossa joku uusi tuote, niin me pidetään ohjelmassa pitkä paasaa siitä, kuinka se on liian kallis. Jotenkaan ei mennä siihen nyt. Mutta puhuttiin siitä ja tämä nyt ilmeisesti on tulos, että tosiaan Office 2007 myi niin kappaleina kuin rahan puolesta enemmän kuin 2010, minkä takia nämä molemmat, niin koska 2007 on halvempi, niin sitä voitaisiin myydä potentiaalisesti enemmän kappaleita, mutta se tuottaisi vähemmän rahaa, mutta nyt se myi enemmän kappaleita ja ansaitsi enemmän rahaa, joten sitä myytiin reilusti enemmän kuin 2010. No, uskon myös, että mikä syy olisi vaihtaa tuosta 70-10. Mä veikkaan, että siinä on... Niin. Seiska muutti on niin paljon, että mä veikkaan, että hirveän harvalla haluaa lähteä. Mitä uutta tulee kympissä? Tietysti siinä vaiheessa, kun kaikilla muilla alkaa olla se kymppi, ja sä alat sanoa niitä kympin tiedostoja Wordista tai Excelistä, ja sitten niin kuin meidän sä auki. Kunnes Microsoft julkaisee siihen sen plugin, että saat ne auki. Ja tallennettu siinä versiossa. Sitten tulee taas se kysymys, että miksi mä oikeasti haluan päivittää 2010. Että kyllä mä veikkaan, että 2010 tietysti on yritykset, jotka siihen siirtyy varmaan. Musta on häkellyttävää, että Microsoft on ylipäätänsä saanut Officea kaupaksi sitten versio 97, koska oikeasti, onhan se tietysti hyvä, että välillä päivitetään vähän graafisesti juttua, mutta niin kuin varmaan 99% niistä kaikkein käytetyimmistä toiminnoista on ollut Officessa jo jostain pimeältä 90-luvulta. No se boldi ja alleviivaus. Niin, että se... Se on, mutta toisaalta, kyllähän Adobe myy Photoshopiakin. No, mutta tulee vähän, se on vähän eri asia, kun ne tekee uuden featurein. Niin niin Photoshop voi tehdä uusia kuvankäsittelyfeatureita vaikka kuinka paljon. Tulee niin kuin Wordille, eli nyt sä saat kaksi isoa kirjainta painaa. Mitä sä voit tehdä, kun se on kirjoitusohjelma? Tekis siitä kevyemmän, niin kun tekee pienempiä dokumentteja. Se voisi ehkä olla huikea, mutta kun se menee koko ajan toiseen suuntaan, niin se tulee koko ajan järjempiä ja ihmiset ei enää löydä mistään mitään. Se, niin kun... Itse asiassa yksi asia meillä on myös lyhyissä. Olisi pitänyt kimpata se tähän samaan. Mutta se tulee sitten, me ei tiedetä sitä. me ei tiedä sitä yhtään mitään. Ei mitään, me ei kummikaan, katsota sitä otsikkoa juuri nyt. Ei, jännittää niitä tulee pissat housu. Outo syvä hiljaisuus tähän kohtaan. XP... No se on ihan oikein, kun mun lapsipornonkin perään tuli. Aivan. Me lopetetaan jokainen uutinen outoon lauseeseen, sitten ollaan vaan hiljaa sen jälkeen. XP downgradea jatketaan vuoteen 2020, eli 2020. Viime viikolla raportoimme XP2-tuen lakkautusta, mutta XP-yleismarkkinaosuus 74% on pakottanut Microsoftin jälleen jatkamaan downgrade-ohjelmansa. Mä on siis se, että jos sä ostat... No, tällä hetkellä varmaan Windows 7 koneen, niin tämän downgrade-ohjelma on se, että sä voit soittaa Microsoftille, tai en mä tiedä, miten se käytännössä tapahtuu, mutta voit sanoa, että joo, en mä tätä halua, mä haluan XP, ja sinne lähettää sulle XP. Ja ne on niin kuin jatkanut tuota downgrade-ohjelmaa nyt toistuvasti, ja nyt ne on jatkanut sitä vuoteen 2020, missä vaiheessa... XP tulee olemaan melkein 20 vuotta vanha käyttöjärjestelmä. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden täytyy jatkaa sen tukea sitten vielä reippaasti sen jälkeen. Aivan. Että... XP, se on hieno. Se on... XP oli juuri oikeaan aikaan markkinoilla. Siitä, se on. Ei se johdu siitä, että se olisi niin hyvä... Tai ei se on vaan totuttu. Tuskaa käyttää. Siihen on totuttu. Ja se oli justiinsa siinä vaiheessa se pääkäyttöjärjestelmä, kun me mentiin tietyn kriittisen massan yli. Että sen jälkeen kaikilla oli tietokone. Ja suurimmalla osalla oli PC, jolloin melkein kaikilla oli XP. Ja sitten XP vaan on niin hyvä. Mä en tykkää XPstä. Mä en tykännyt XPstä silloin, kun se tuli. Mä en pitänyt XPstä silloin, kun se oli ollut. Ja mä pidän XP:stä nytkään. Mulla on XP tässä MacBook Pros. Eikö toi Mac? Tämä on Mac, mutta siis mä voin puutata XP:n puolella. Tai pyörittää sitä sitten tuossa virtuaalikoneella. Mä pidin jopa Vistasta enemmän, mikä ei. On. Ja nyt minä tietysti pidän Seiskasta enemmän. Ja se on huomattavasti yleisesti hyväksytympää dikkaamista. Mistä sinä liikkaa? Minun Vista intoni oli kiellettyä rakkautta. Kyllä sitä heikutettiin. Tuota, joo. Meni sekä, mulla oli kuin aasisilta, mutta se aasisilta romahti tuossa jossain kohdassa. Niin mennään vaan eteenpäin puhku kysy-osioon, koska me kysyimme viime viikolla kännykkään liittyen asiaa. Eli kuinka monta kännykkäliittymää sinä omistat? Eli kuinka monta kännykkäliittymää sinulla on? Ja kansahan vastaa, kun heiltä kysytään. Ykköseksi tulee 52% yksi. Eli 52% Suomen kansasta on vain yksi kännykkäliittymä. 33% sanoi, että heillä on kaksi kappaletta, 9% menee kolmelle, 4% neljälle, 1% on viisi tai enemmän ja ei yhtään on 1%. Toi ei yhtään ole jossain vaiheessa miinus yksi, mikä on minusta mielenkiintoinen. Okei. Mutta nyt se on korjaantunut. Se on siis 1%, jolla ei ole yhtään. Ei mikään yllätys, että 1% on se suosituin vaihtoehto, mutta mulle oli kuitenkin yllätys, että vaan 52%, mikä tarkoittaa, että jos otetaan tuo 1%kin vielä pois tuosta toisesta, niin siis 47% Suomen kansasta omistaa useamman kuin yhden kännykkäliittymän. Ja minusta se on todella suuri prosentti. Se on. Mutta mä veikkaan, että se on just nää duuni ja kytkyt. Kyllä. Minulla tosiaan on yksi. Oliko sullakin yksi? Ei, mulla on kaksi. No niin. Ainakin siis. En muista. Joo, kaksi siis ainakin siis aktiivista. Toinen on se saunalahden. Amka-ysi unohti käydä vastaamassa ja sanoi, että olisi yksi liittymä. Joten nyt se on ihan pilalla toi meidän koko kisa. No niin. Vastataan siihen oikeaan aikaan, herra jestas sen. Ei voi tiedä, olla noin vaikea. Kuinka paljon nämä prosentit olisi tuosta yhdestä äänestä muuttunut. Älä käy vastaamassa, koska ne muuttuu hirveästi ja sitten se paljastuu, että ei vielä ollut 3 vastaajaa. Mikä sinältään ihmestyttää, että miten päästään tuollaisia prosenttilukuja, jos niitä on vain 3 vastaajaa. Ei mennä siihen, mikä eikö se mennä hatusta. Ei, hyvin rehellistä. Jos painaa refreshia, niin se aina vaihtuu. Tuota, mennään lyhyiseen. Nokia Siemens meni ja osti Motorolan infratoiminnot. Eli siis Motorolan verkkotoiminnot. No niin. Ja ryhtyy kalastamaan siis. Minäpä käyn muuttamassa. Muuttaa Norjaan. Se oli sinänsä yllättävää, että no Nokia Siemens on aika erillään Nokiasta. No, se ei mitään muuta yhteistä kuin se, että se lukee Nokia. Niin. Mutta joka tapauksessa, onko tämä tapa tuoda Nokian brändiä tuonne Yhdysvaltain markkinoille? Ken tiesi. Ja itse asiassa mä luin tuossa, että ne oli heti saanut jonkun aivan valtavan sopimuksen LTE-verkkojen kehittäjiksi. Sehän siinä on kiinnostavaa, että Motorola on nimenomaan rakentanut WiMAX-verkkoja. Oh. Tai VIMAX-verkkoja, niin kuin meillä. Niin kuin se oikeasti sanotaan. Ja Nokia Siemens taas on nimenomaan LTE, joten rupeaako Nokia Siemens rakentamaan Motorolan VIMAXia vai tekeekö se siitä kaikesta LTE:tä? Mikä tarkoittaa, että missä sitten on VIMAXia, siis mä en ole varma mikä se on se 4G, mitä ne nyt käyttää esimerkiksi tämä Sprintin Evo siellä, mutta kovin, musta on aika mielenkiintoinen liike kaiken kaikkiaan, että miksi, kai sen takia, että siitä saa rahaa, mutta mutta kyllä se on varmaan hyvä syy ollut, toivottavasti. Mutta tota noin, se musta oli hyvin yllättävä uutinen kaiken kaikkiaan. On kuitenkin Nokialla yleensä ollut vähän tämmöistä niin kuin alapainoittista musiikkia. Nyt häviä sanat päästä. Uutisointia. Ollut vähän semmoista niin kuin, enemmänkin sitä, että ihmisiä on potkittu pois ja näin poispäin. Mutta tota, mä aloin just miettimään, että oliko, eikö Nokia Siemensilläkin ollut yteet vastaisikin? Eikö kaikilla? Kaikilla. Kaikilla oli yteet. Jopa Motorola. Mutta nyt, näin. Hyvä. Toinen, mikä on hyvä, on se, että Suomesta löytyy vain yksi Nexus One -puhelin ja se on Henrikille, koska niitä ei ole. Paitsi, niitä taidettiin sinä päivänä myydä 4. Ketkä ne on ne 4 muuta? Mä oon hyvin pettynyt, että yksi niistä en ole minä, koska damn, se on hyvän näköinen puhelin. Niin nyt pitäisi äkkiä kyllä käydä. Joo, halpaa kuin saippua ja toimii kuin junan vessa. Siinä on hyvä mainoslause. Halpaa kuin saippua ja toimii kuin junan vessa. Android. Kyllä, mutta joo. Sulla oli jotain haikeuksia kuitenkin siitä, tai no, mitä fiiliksiä? No, siis toisaalta, mulla on hyvin kaksijakoiset, koska toisaalta se on silleen, että no kiva, heti kun mä ostan, niin se on niin kuin joo. Ne katsoi sen, että ei saa tänä Henrikki osassa. Ei meitä kiinnosta tämmöistä. Ei voida tämmöistä. Mutta toisaalta, toinen mikä olisi ollut vielä pahempi, niin oli se, että niin kuin, mä ostin ton 2 vai 3 viikkoa sitten, ja nyt olisi tullut, että hei, me ollaan tämmöinen Nexus 2 tässä, että ei me tehdä enää mitään tuolla Nexus Onelle. Tämä ehkä kuitenkin tarkoittaa näin ihan narsistisesti ajateltuna, että tämän tukea muuten jatketaan, ja tämä tulee olemaan se The One Android-puhelin vielä varmaan jonkun aikaa. Mutta siis ylipäätänsä toi, mä oon vähän vähemmän narsistisesta syystä, mä kyllä vähän harmittaa, jos Google lopettaa tuollaisen puhelimen teon tai suunnittelun, koska mun mielestä, siis musta Androidissa on hienoa se, että sitä saa monella eri variaatiolla ja valmistajat ja operaattorit voi tehdä siihen omia juttujaan, jos haluaa pitääkö niistä vai ei, se on aina sitten oma asiansa ja ostopäätökset kannattaa tehdä sen mukaan, mutta mun mielestä on kuitenkin hyvä, ollut hyvä, että meillä on sitten semmoinen puhelin, joka on niin kuin, että tämä on se meidän Android, että näin me se suunniteltiin ja tässä se on niin kuin tämmöisenään, että musta se on niin kuin kehittäjille ja niin kuin yleiselle asioiden seuraamiselle se on hyvä juttu ollut. Se on myöskin se, johon sitten saa ensimmäiseksi ne ohjelmistopäivitykset. 2.2 Androidia ei saa vieläkään millekään muulla puhelimella kun tuolla, niin me ei edes tiedettäisi millainen 2.2 on, ellei olisi Nexus huonia. Paitsi tietysti jossain teoreettisissa YouTube-videoissa. Mutta se on kyllä tuo 2.2 on kyllä ollut semmoinen, että olen ollut innoissani. Esimerkiksi se yksi näistä Jeesus-ominaisuuksista, mistä olit innoissasi tämä, että siellä niinku on valikossa, että teet tästä VLAN hotspottia, ei tarvitse mitään joikuspotteja tai semmoisia, niin se tuli 2.2. aikaisemmin, sitä ei voinut edes teteroida. Aivan. Mikä taas on huono, mutta se on nyt se on hyvä. I don't care. Mutta semmoista joku lähettää mulle. Oho. Joku lähetti mulle privaviestin Irkissä ja sen kunniaksi mä suljin koko ikkunan. Hackintoshin kanssa on joskus vähän hämmentävää, että mikä nappi näistä nyt oli. Se, tämä mikä on Alt, niin se onkin itse asiassa omenanappi. Sitten tämä, jossa on Windows-nappi, niin se on Alt. Sun pitää tehdä semmoiset pienet tarrat tuonne näppiksen alla. Tuolla mahtuisi. Mutta joskus nämä menee vähän eri järjestyksessä muutenkin, joten katson kohta, jos jollakin oli jotain. Ja mä taisin tuonne Prezossa sanoa, niin toinen, mihin haluan vastauksen, että onko mahdollista, jos on, mulla on nyt Mac tässä ja siinä on kiinni ulkoinen näyttö, josta sitten niin käytän sitä kahtena eri näyttönä, ja ne on nyt tällä hetkellä päällekkäin, eli mulla on tämä läppäri tässä tämän toisen ulkoisen näytön niin sanotusti alapuolella. Pikkasen häiritsee se, että päästäkseni tuolle toiselle rullalle mun täytyy siirtää täältä läppärirullalta tuonne oikealle, ja sitten se ilmestyy se hiiri tuonne ylös. Minusta loogisempaa olisi siirtyä ylöspäin, niin se hirsi pitäisi tänne ylös. Saako näyttöjä niin sanotusti päällekkäin? Onko se olemassa tätä softaa? Pistäkää palautetta. palautet@puhujankolo.com ja tämä on siis Mac-puolella. Se on semmoinen hieno feature. Sen mä tiedän, että sen saa vaihtaa, niin kun, onko se vasemmalla vai oikealla puolella se ekstra näyttö, mutta että, jos onkin yläpuolella, mitäs sitten? Ja Henrik vastailee tällä hetkellä kysymyksiin. Siinä vaiheessa voidaan myös tähän kertoa, koska se tuossa listalla ollut, niin Microsoftinkin puhelimet, nekin myynti loppui tuossa. Ja loput puhelimet, joita ei sitten myyty, niin palautettiin Microsoftille. Me mietittiin tuossa Henrikin kanssa, mistäköhän niitä saisi, koska eBaystä? niin, mutta Microsoftilla, koska en ole tullut, että Microsoft pistää eBayhin. Niin you never know itse asiassa. Se on taas se, että kun niitä ei myydä kuin kytkyn kanssa, niin ethän sä voi Microsoftin alkaa sitten mennä myymään. Heittääkö ne roskikseen niitä? Sitten voi kelaa siinä Microsoftin roskis, meet sinne takapihalle, mihin ne heittää tavaraa, niin avaat. Mä uusin lapsena jonkun kaverin pihalla, niin oli roskis yllättävää siinä mielessä, että on roskis pihalla, mutta niiden taloyhtiöön kuului myös tämmöinen lafka, jossa oli erinäisiä arpajaispalkintoja. Ja sinne heitettiin aina niitä arpajaispalkintoja, mitä sitten enää, niin niitä oli liian vähän, mutta sitten sieltä saattoi löytyä ihan hyviäkin palkintoja, kun tykkäs roskiksia. Voi sitten lapsuutta. Mutta mä mietin vaan tämmöisen Microsoft-roskis, voisi olla aika mielenkiintoinen. Ainoa, mitä mä oon löytänyt roskiksesta, mulla oli koulumatkalla yhdessä, meillä oli 2 kilometrin kävely koulumatka, ja se oli aika katkeraa ala-asteella kävellä sitä koko ajan, mutta siinä oli semmoinen valtava paperinkeräysluotikko siinä matkalla, ja sitten mä aina pysähdyin katsoa, että olisiko täällä jotain luettavaa. Ja siihen aikaan tietysti lähinnä sarjakuvia, että joskus sieltä löytyy akuankkoja ja hirveellä ja akuankkoja, ja sitten pystyy lukemaan akuankkoja, mutta sitten sieltä löytyy melkein aina, jos ei mitään muuta, niin Suomen Kuvalehtiä, siellä oli aina tämä Touhulan perhe, sivun kokoinen sarjakuva. Siinä se oli kylläkin Helmi ja Heikki nimellä. No niin. Se oli minun lapsuusmuistoni tähän väliin. Those were the days, my friend. No joo. Microsoft integroi Facebookin Outlookiin. Tämä on nyt se. Tämän takia. Office 2010. Linkki, joka on pakko klikata auki. Niin, herra jestas, kuinka se nyt näin? Puhujankulma nyt myös Outlookissa. Löydät meidät osoitteessa outlook.com/puhujankulma. No, mutta tosiaan, integroi. Integraatio sillä tavalla. Microsoft että Silverlight update. Mennään sivulle, mun täytyy updatea Silverlight. Miksi? Ei tää mulla mitään sanoa. No, en halua updatea. Mutta tosiaan, tää niinku... Olisiko se niin, että jos sä avaat niin kuin jonkun sähköpostin, jonka kaveri sä oot Facebookissa, niin sit toi näyttää myöskin ton Facebook-profiilin tossa ikkunassa. No niin, hämäri nää kuvat tästä, se on niinku mitään selvää. Mä luulen, että se on aika hämärä featuri. No, mikä helkarin takia sä haluat, että puoli ruutua menee johonkin Facebook? Ruutun, koska kyllä, jos minä luen sähköpostia, niin minä haluan nähdä sen sähköpostin, enkä silleen, että hei, tässä on Rachel Drossman päättää mennä tänään kartsalle vetämään perseet ja sen eno tykkää siitä. Tuo on siinä myös pelottavaakin, että duunissa. Tässä on siis niin kuin sähköposti, missä on, joka on lähettänyt Paul Cannon ja se on tullut Rachelille sekä pakolle. Ja koska nämä kaikki on Facebookissa, niin sitten jostain kumman syystä siellä on ikkuna alla, että click on a photo to see social network updates and email messages from this person. Ja sitten sä näet niiden kuvat tuossa alla. Niin en mä tiedä. Siis Facebookissa joskus voi olla sit vähän niin kuin erilaisia kuvia, mitä ehkä työympäristössä. Niin siinä vaiheessa, kun sä oot jossain palaverissa ja sulla on videotykillä siinä päällä, tästä tuli tää sähköpostilta, mutta työkaverilta avaat sen ja siinä läsähtää sen Facebook-kuvat alalaitaan. Ja sitten siinä lukee se status, että tänään persetolalle, niin ja huomenna ollaan sitten etäpäivässä laittu hipsukoihin. Niin no joo. Miksi Facebook olisi Outlook? Miksi? Koska kato. Facebook Outlookiin, tai siis niinku Facebookin Outlookiin, sen mä voin vielä olla ymmärtää, siinä on jotain weird shittia, mutta niinku, miksi mä haluaisin Facebookin tuoda, se on jo sivu. Kato, kun Microsoftilla on paha ongelma, että nuoriso tykkää enemmän näistä iPhoneista ja Facebookeista ja semmoisesta. Niin sitten, ne ajattelivat, että kattokas tätä. Niin, että nyt me ollaan tällaisia hip, cool, 20-something nuorukaisia ja hei, mehän laitetaan. Ja sitten tässä on vielä se, että kuinka moni on niin kuin kirjautunut Facebookiin sen firman sähköpostilla. Veikkaan, että hyvin vähän. Jotenkaan firman puolella. No okei, siis tämä on tietysti Outlook. Ihmiset käyttää Outlookia kotonakin. No se on tietysti totta. Mutta ei tätä uutta versiota. Ne ei päivitä sitä. No niin. Office-paketti. Sen löytää ruotsalaisilta ystäviltä. Se on totta. Sitä lukuja siinä uutisissa ei ole, mutta että kuinka paljon sitä on. Sitä ei ole myyty paljon, mutta sitä on mennyt hirveästi. se olisikin mielenkiintoista, että joku Microsoft-tyyppi mennä pitämään jotain lehdistötilaisuutta sen jälkeen, että joo, hei, tämä ei myynyt kauhean hyvin, mutta tämä on nopeimmin levinnyt Microsoft-softa ikinä. Ja me ollaan aika ylpeitä tästä. Ehdottomasti. Kyllä mä olisin ylpeä siitä. Kyllä. Mutta mitä nyt tulee tähän, sen saa varmaan myös pois päältä. Se voi olla joo, ja ehkä sen ottaakin ihmiset pois päältä. Toi kyllä, en mä tiedä. Sitten sulla on joku työ Facebook-tili, jota sä käytät. Eikö järkevämpi itse asiassa nyt, kun tälle ajatuslinjalle lähden, niin eikö olisi järkevämpää, jos Outlookiin integroitaisiin LinkedIn tai joku semmoinen. Sitten siinä olisi niin kuin oikeasti jotain infoa, että sitten jos avaa sen sähköpostin ja sitten se katsoo. No, mitä että, info siinä? Että hei, että Henri Kantonen on linkannut Kevin Baconin. Hei, mä oon enää 2 asteen päässä Kevin Baconista. No joo, joo. No, silleen, että joo. Wow, vähän kova juttu. Antonen, ylennys heti. Palkankorot. Niin sä veit heti työpaikalle, joo. Ehkä mielenkiintoista tuossa olisi myös se, että se toisi, kunhan vaan joku on Facebookissa. Kelaa niin kuin yhteistyökumppanilla saat sähköposti, kun olet tekemässä. Joku diili on tulossa, asiakkaalta tulee sähköposti. Ja siihen tulee sen kuva ja tilitieto siihen, että persee tolalla. Niin kyllä se toisi vähän hilpeyttä siihen seuraavaan palaveriin, kun lähdetään neuvottelemaan. Minun kommentoi, että ei ota, koska Zuckerbergillä on paita päällä. Eikö se ongelma ollut nimenomaan se, että se otti sen paidan pois ja siellä oli jotain hämäriä symboleita siellä sisällä. Mä en tiedä yhtään, mihin toi on kommentti, mutta sitä piti lukea. Toiko siellä farkut kuitenkin jalas? Sitä mä en tiedä. En mä usko. Hei, Zuckerberg tunnu farkkutyypiltä. Sitähän on nyt tulossa se elokuva. Joo, Facebook. Eikö siis se on tää social Miks? Ei muuta kuin BitTorrenttiin katsomaan. Kyllä, siitähän oli toi teaserin laitoin tuonne puhujan, kun mä Facebook-sivulla. Se oli siis sanoa, että The Social Network-elokuva. Harvoin on mikään elokuva kiinnostanut niin vähän. Toivottavasti tulee 3D:nä. Siitä ainakin Henrik menee katsomassa. Joo. 5.1 äänille. Blu-rayna kotiin ehdottomasti. Kyllä no, mä niin elokuvateatterissa olla surround ääni, koska siellä se on tehty oikein. Mä en ole esitellyt mun surround ääniä tuolla. Ootanko kävellä tuosta ulos, niin katsotaan vielä, miten ne kaiuttimet sojottaa sinne, niin voit miettiä, että mitä järkeä tuossa. Mutta ne näyttää hyvältä, samoin kuin tämä mikrofoni. MySpace uudistui. Ja me puhumme tästä miksi. Ja ketä kiinnostaa. Lähinnä sen takia, että... No. Uudistui minkä näköiseksi? Ruvennut aikaisemmin käyttänyt vaikeaa. No ei jota Facebookia pois Outlookista, koska Zuckerbergilla on paita päällä, okei. Kieltämättä minäkin arvostan ihmisiä, joilla on paita päällä. Mutta siis MySpaceähän on vuosikausia haukuttu siitä, että se näyttää kauhealta ja sitä on hankala selata ja muuta, joten nyt ne on uudistanut sen profiilisivunsa, että se näyttää Facebookilta. Vuoden innovaatio. Tämä näyttää ihan Facebookilla. Tässä on vain isommat mainokset. Tässä on isommat mainokset, joo. Mutta toisaalta MySpace ja selkeys on joka tapauksessa hyvä asia. Ei joskaan, kuka enää käyttää Facebookia? No, indie-bändit kuulemma. MySpacea. Niin. Ei Facebookia. Miksi mä sanon MySpace? Ei, Facebook. No sitten käyttää Facebookia, jos mä sanoin. Jos mä sanoin, niin mä tarkoitan myös sitä. Mitä siis sekoilet? Mutta niin, käyttää, mutta veikkaan, että vähän liian myöhään. Yleistys tai siis latteus, mutta nyt minunkin täytyy mennä katsoa, miltä näyttää Anvilin sivut uudessa MySpacessa, koska se on ainoa, mitä mä käyn kuuntelemassa MySpacesta, on Anvil. Anvil? Anvil, kyllä. Millä se näyttää? Anvil on siis tämä oikean elämän Spinal Tap, josta tehtiin sen kauhean hauska. Tämä näyttää ihan samalta. Ei tämä toimi vielä. Turha sitä on kuvailla, koska... Tuossa on muuten kiva viive nyt tuossa. Ja sieltä lähtee kamera liikkeelle. Mutta siis tämä näyttää ihan samalta kuin aikaisemminkin, eli ei tässä ole vielä mitään. Eikä se ole vasta ilmeisesti tulossa. No tässä kamera pois, niin mä voin pistää tämän kiinni, että ihmiset näe meidän listaa. Hirveän salainen lista. Se on... Kamera takaisin. Mulla on aasinsilta, mutta mun täytyy odottaa, että sä saat sen kameran takaisin. Tää on vaikeeta, koska toi on ja sen ei meinaa pysy pystyssä toiseksi, tässä on niin sakelmoinen läki tohon kameraan. Mä en tiedä, missä sen se on. Ja no nyt... Sieltä se tulee läkin, ja... Mutta niin, no. Nyt mun... Hei, aasinsilta. Aasinsilta, no niin. Mä en muista sitä enää. Siis tuohon seuraava. Joo, siis se oli jotenkin, että se oli, tämä ei toimi, mutta eipä toimi enää blogetry.comkaan. Aivan, sillä blogipalvelu blogetry.com sulki ovensa ja viranomaisten määräyksistä. Kaikki data on menetetty. Ja siis ilmeisesti täällä oli yksi blogi, joka oli... Aivan, siellä oli vain yksi. So sad. Jos olisi ollutkin, niin sitten ei olisi, mutta siellä oli 73 000 blogia. Siellä on yksi blogi, jossa Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sanoi, että hei, joku on kirjoittanut tänne pomminteko-ohjeita, että nyt muuten pistätte tämän kiinni koko palvelun. Ja ei ollut muuta tehtävissä, kaikki palvelu kiinni ja data pois. Ja... Sitä ei niin kuin mitään varoitusta annettu. Alun perin siitä ei annettu edes tietoa, että miksi ne ei saanut sanoa mitään muuta kuin, että palvelu on lopetettu tiedustelupalvelun määräyksen mukaan. Ei saanut sanoa mitään muuta, mutta nyt on sitten pikkuhiljaa tullut lisää tietoa. Että... Eli tällä tavalla saisi niin kuin Facebookin alas, jos haluaisi. tekee sinne pommintekoohjeet. Niin hei, mikä soitti tää Facebook on? Ajeta alas. Se on silleen, että laitetaan jotain polttoainetta ja sytytin. Ja näin puhujain kulma on sulkeutunut. Tähän nyt täytyy kertoa, minä kuuntelin Bill Maherin mainiota ohjelmaa, ja se teki julmaa pilaa tästä Times Square-pommittajasta, joka ei ollut ihan sujuva. Eli se teki autopommin, joka ei räjähtänyt. Ja se käytti polttoaineena bensaa, ja sitten sytykkeenä oli jotain lannoitetta, koska iso määrä lannoitteista on hyvin syttymisherkkää, mutta se ei saanut sitä bensaa syttymään. Ja se käytti vääränlaista lannoitetta sytykkeenä, niin se sanoi, että onko tosiaan Al-Qaidakin mennyt tämmöiseen tilaan, että he eivät saa edes bensaa palamaan, ja he käyttävät vääränlaista lannoitetta, joten he eivät kirjaimellisesti tiedä paskaakaan. Mielestäni oli loistava. Mä arvasin, että tulee joku tommoinen koukku. Mutta Bill Maher on edelleen, silläkin on edelleen podcast. Joten, mitä se, mutta tosiaan se oli vaan, että te muuten, joku oli tehnyt Blogeteryyn tämmöisen blogin, niin sanottiin Blogeterylle, että te ette muuten ole enää olemassa. Ja se oli siinä. Koska kuulukaan kyllä Blogeterystä. En minäkään. Mutta siellä oli 73 000 blogia. Tietysti siihen varmaan vaikuttaa se, että nämä oli kaikki maksettuja blogeja. Se oli siis maksupalvelu. Maksullinen blogipalvelu. Joten se on ehkä jollain tapaa se on helpompi sulkea, koska sitten voi sanoa, että no te olette ottanut vastaan rahaa pommin tekijöiltä. Ja sen takia te olette rikkonut lakia. No, mutta se on siitäkin huolimatta se on silti hyvin, hyvin arveluttavaa näin niin kuin sananvapauden ja ylipäätänsä niin kuin viranomaisten vallan kannalta, joten hyvä ehkä, että emme ole jenkkiläisiä. Ehdottomasti. Hyvä on myös se, että tulee jaksoihin palautetta ja sitä myös edelliseen jaksoon tulee. Kiitoksia siitä. Meitä oikaistiin tästä. Meillä oli vähän keskustelua tästä S60-versioinnista, että miten nämä Fifth ja muut editionit menee. Hengrupista palautetta oli pientä epäselvyyttä. Kiitos vaan tästä S60-versiosta. S60-versioita ovat nuo ohjelmassa mainitut Second, Third ja Fifth. Hyvin selkeä sinne. Kyllä. Fourthia, missä. Joo. Koska se on huono. Se oli huono. Sitten noille puhelimille, ja sitten on puhelinkohtaisia päivityksiä. N95 pyörii Third ja Fifth tuli Nokian kosketusnäytöllisiin puhelimeen esimerkiksi 5800 suluissa. Älkää helkkarissa ostako. Käydäänkö ostamassa. Fifth on yhtä kakkaa kuin muutkin S60-set. Ai niin, eihän sillä ole väliä, kun Stevellä on farkut jalassa. Se on ja Zuckerbergilla on paita päällä. Paita päällä. Kyllä näin, kiitoksia tästä. Mursu Norsu pistää palo. Ennen kuin menet siihen, niin. Kiitän minäkin. Tuo oli hyvin selventävä palaute, koska en minä tiennyt sellaisen. Joten tästä herää kysymys, mikä tämä on tämä Symbian 3, jos tästä on ollut jo toista, kolmatta ja viidettä sarjaa. Symbian 3 on eri kuin Symbian 3. Kyllä. Se on selkeätä. Se on selkeätä. Se pistää vielä tuohon vielä jotain tarkennusta tuon lopussa. Mutta Mursun Norsu pistää tosiaan paljon, että Puhku 3D. Tehkää Puhkun samanlainen ääni kuin Virtual Barber Shopissa. Se olisi hieno. Ja näin me teimme sen. Mä en tiedä, mikä se on. En mäkään. Mikä? Mä luulen, että sä tiesit sen. En. Tee sekin jotain ääntä, niin sinne ollaan. Mä ajattelin, että mä googlaan ton virtual barber. Mä teen sillä aikaa tätä ääntä. Tee sillä aikaa sitä. Saanko mä sulla jotenkin aikoa, kaikua tänne aikaiseksi? Saa, mikä on outoa. Kuulostaa pahas. Täytyy vetää henkeä väliin. Virtual Barbers. Shop. Mitä muuten hienointa podcast-sisältöä sitten ikinä. Saakaa muuta tähän jotenkin täältä ulos sitten. Täältä se kai pitäisi tulla tähän. Tein tätä kuulumia. Mä kuulun. You're for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just... Joo, tässä on kyse. Luigi! Mikäs tää on? Mä oon puhunut tästä monissakin mun ohjelmissa. Tää toimii vain, jos teillä on kuulokkeet päässä. Sen takia ihmettelin, mistä tuo ääni tulee olla katsomaan tuonne ulko-ovelle, että kuka saakeltaan tulee sisään. Tämä on syy, minkä takia minä suhtaudun äärimmäisellä epäluulolla surroundiin, koska... Näitä pystyy. Nyt te tietysti kuuntelette monolähetystä, joten tämä ei oikein toimi. Pitäisikö me jättää tämä kohta stereoksi? Jos sen onnistut jotenkin tekemään, niin olet aika hyvä. Tässä oli siis... Mistä tässä oli kysymys? Mä oon kampanjoinut tämän puolesta jo pitkän aikaa. Tämä oli... Tai sitten mä jätän tämän stereoksta. Kannattaa The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here, very quickly wash my hands. Kyseessä on siis... Mulla on piuhat jossain väärinpäin, koska se meni oikealle ja se meni kyllä vasemmalle. Ja se mitä? Kyseessä on siis holofonia. Okei. Ja mä olen puhunut tästä ohjelmista niin kauan kuin mä oon tehnyt ohjelmia, koska musta tämä on hirvittävän hienoa. Eli siis tämä osoittaa sen, minkä mä olen aina sanonut kaikille pelleille, jotka menee ja ostaa jotain kuraa olevia 7.1-järjestelmiä. Moi vaan, Pörni. Niin, se on vaan 5.1. Ihmisillä on kaksi korvaa, joten tuottaakseen kolmiulotteista ääntä ei tarvitse kuin kaksi kanavaa. Ja holofonia on osoitus. Tämä on maagista. Mä en tiennyt tätä. Tai siis mä en ole kuullut tätä pätkää. Siis olen tiennyt tämän Henrikin läpinä kyllä aikaisemmin. Ja siinä on. Mäkin olen soittanut näitä pätkiä joskus aikaisemmin. Holofonia on kovin kiehtovan kuuloista ja jännittävää. No, tämä on aina pitkäkin pätkä. On, mennään eteen. Tämä oli vaan niin maagista. Se on oikeasti todella huimaa. Muistan, kun mä ekaa kertaa kuulin tämän, kun ne sanoo, että joo, että pistät kuulokkeet korvaan ja sitten se vaan pyörii sun ympärillä se ääni. Se oli semmoinen vielä, että se niinku heiluttaa vaan tulitikkurasiaa ja se menee sitten ihan ympäri ja ylösalaisi. Noinpä, ja se oli niin kuin mä olin silleen, että jaa, no mitäköhän tässä on, ja sitten mä olin silleen, että ei helvetti. Sehän kuulostaa sitä. Ei tämä ole tosikaan. Koska kun tuo lähti päälle, mä luulen, että tämä ei lähtenyt, tästä ei kuulu mitään ääntä, koska meillä on testattu, että tästä mun läppäristä oikeasti tulee ääni tuonne mikseriin. Sitten mä ihmettelin, että mistä tuo ääni kuuluu, että Henrikki teki jotain ääntä, koska se kuuluu tuolta puolelta, ja sitten ei Henrik tee mitään, kuka haluattu koputtaa seinää. Te huijasitte mua. Mutta pakko on se uskoa, se on fakta. Kiitoksia, Mursunus. Ehdottomasti, mitäs tuommoista, voidaanko me tehdä tuommoinen muuhun kuluun? Ikävä kyllä kyseessä on erittäin kallis. Eli pystymme. Mulla on näin hieno mikrofoni, eikö tällä voi muistan, että nämä demot, mitkä on tehty, ja niistä tosiaan se kuuluisin on justiin, että tämä, jossa heilutetaan tulitikkurasiaa, niin se äänitetään semmoisella keinopäällä, jonka sisällä oliko siellä 60 konkkaa. Ja se maksaa niin kuin, mä en tiedä mitä se edes maksaa, se maksaa niin aivan järkyttävästi se. No, me halutaan keinopää, missä on 60 konkkaa. Mitä niin kuin konkat yleensä maksaa, tietysti no, niitä kapseleita, mutta kuitenkin, niin kun miettii mitä ne maksaa, niin 60 sellaista. Ja sitten semmoinen pää tähän ympärille, niin... Me halutaan semmoinen. Pelottavaa, tiedäkään. Mutta tämä on tosiaan, tämä on ollut olemassa. Jos Suomesta löytyy semmoinen joltain ja te kuuntelette puhujankulmaa, niin ottakaa yhteyttä, niin me tehdään yksi puhujankulma tuolla. Me tullaan sinne paikkaan, missä se on se pää ja ne 60 konkkaa siellä pään sisällä, niin me tullaan sinne tekemään puhujankulmaa. Joo, kyllä. Ehdottomasti, jos semmoinen löytyy, koska ei voi maksaa sen käyttäminen paljon, jos jollain jo semmoinen on. No se on kyllä ihan totta. Se kyllä vaatii myöskin aika paljon niin kuin prosessorimurskaa, koska sen koodaaminen sitten stereoääneksi on aika... Aivan. Se, mikä on sinänsä huimaa, koska tämä kehitettiin jo vuonna 1980, jolloin prosessorimurskaa ei ollut niin paljon käytettävissä. Mutta toisaalta silloin sitä ei tehtykään kotikoneella. Ehdottomasti. Holofonia puhku. Nyt se innostaa. Joo, toi oli mielenkiintoista. Kaikkea sitä, kun onneksi kuuntelee puhujakulmaa, aina sitä oppii jotain uutta. Janne Latsu pistää palautetta, pojat, joo, on jo tullut takaisin. Yhdistys saatiin viralliseksi tovi sitten, ja ensimmäiset SM-kisat olivat huhtikuun lopulla. Kysymys kuuluu, kuka voitti? Niinpä. Puutteellinen palaute. Minä voin, jos mä voin. Ja miksi se on ollut urheiluruudussa? Ei voi tietää, koska... Siis Jojon SM-kisat. Vai että sellaista. SM-kisat. Jojohan on kyllä hieno. Jojo pelaisimme SM-kisat 2010. Vimeolla. Jotenkaan mitään hätää, tämä tulee myös meidän videona. Ruutuun voidaan sitten kuunnella myös, miltä se kuulostaa. Ja tämä on taas silleen, kun kuuntelee podcastia. Voidaan tästä tuohon kameraan. Suttusta kuvaa. Suttusta kuvaa suttusen video tai netin. Minkä? Webbikameran läpi. Tiedätte, että joskus kannattaisi katsoa videota. Oli kyllä koskaan aikaisemmin olla tehty videota. Niin ei. Siinä mielessä tämä on hienoa. Kyllä, no. Hienoa sisältöä taas. Ei ole ihan fokus kohdalla tuolla kuvailla ollut tässä. Hienoa. Siis se varmaan muistuttaa sitä meidän HD-kuvauspätkää aikaisemmin päivänä. Se pitää kyllä julkaista. Minua siis kuvattiin HD:n. Siis Jojo pelaamisen SM-kisat 2010 1A, ja tämä on ilmeisesti, onko tämä viides? Viidenneksi tullut? Tai ei, numero mä veikkaan, että se on kilpailija. Tässä ei ole keltaista paitaa kuitenkaan. eikä mysteerisiä numeroita. Ei. Akseli Takanen on tässä videolla esittelee Jojo taituruutta, ja kyllä toi vettää vähän paremmin kuin meillä ne aikoina. Jojo. Jojo on SM-kisat. Jojon historia, näemmä, menee jopa... noin vuoteen 500 ennen ajanlaskumme alkua, joten Jojo on varsin vanha keksintö. Olihan se jo aikakin, että Jojo on tullut takaisin. Ja mitä sinne meni? 2500 vuotta. Onko se mihinkään mennytkään, mutta sieltä se tuli takaisin. Hyvä tietää tämä. Oliko kyseinen henkilö muuten Jojon harrastaja, eli jojottaja? Mistä palauttajan oletko Jojon harrastaja? Puhujankulma Jojo. Tätä siis käytettiin alun perin metsästykseen. Idea oli, että sä heität vähän helkkarin painavan laatan niin kuin, eläintä kohti, ja sitten se tulee takaisin se laatta. Kunnes huomasit, että jos me otetaan vaan tämän naru tästä irti, sä vaan heität, se on paljon helpompaa, koska sattuu niin paljon haavereita, kun se tulee takaisin se laatta. Miksi sä haluat sen laatan takaisin käteen? No sen takia, koska sä voit heittää uudestaan. Hakemassa sen. Niin, että sä voit heittää uudestaan. Tong, tong, tong, tong. Jos sen lauma alla, niin... Tai sitten jos sä heität ohi. Niin no se on totta siinä, joo. Paitsi että mä luulisin kyllä, että jopa tyhmin villieläin siinä vaiheessa tajua, että jos mä seisoisin jossain muualla. Se lähti jo karkuun. Mutta sun ei tarvitse lähteä hakemaan sitä, se on kyllä totta. On siinä se, että jos sä heität aseella toista ja se menee ohi, niin kyllä sit oot sen jälkeen uhri, koska se toinen kääntyy, että hei, mitä sä teet? Mutta kun se tulee takaisin, niin hei, mä heitän sen uudestaan. On siinä. Veikkaan, että samaa logiikkaa bumerangissa. Se on vinkkejä. Muista missä se oli? Se oli tota noin Simpsoneissa, missä ne käy Australiassa, niin joku niistä paikallisista heittää boomerangia, ja sitten kaikki on ihan järkyttyneitä, että hei, se kääntyy takaisinpäin, ja sitten kaikki juoksee hirveätä vauhtia pakoon. Niin voi olla, että sekin tota, no, niin, se on itse asiassa bugi eikä feature. Joku ajattelee, että hei, tällä on hyvä heitto. Ei perhana, se tulee taas takas. Joo. En tiedä. Kohta sieltä tulee Janne Laakso pistää, että voi pojat, bumerangi, se on jo tullut takaisin. Yritys saatiin viralliseksi tovi sitten, ensimmäiset tässäkin saat olivat toukokuun lopulla. Ja aina lopulla. Ne on yhtä järkyttyneitä siitä, että se tulee taas takaisin. Aivan. Mä oonkin heittänyt tämän ties kuinka moneen kertaan, eikä tämä koskaan ole, aina se vaan kääntyy takaisin. Siinä mielessä on hyvä pointti, pojat, jo on tullut takaisin, koska eikö se ole tarkoituskin, että se tulee niin, takaisin. Kieltämättä. Podcast sisältöä parhaimmillaan, mutta ei mennä eteenpäin. Se pistää vielä. Kuten Henkru jo mainitsikin, niin S63X, eli siis kolmosversiot, on nuo versiot on nuo ei-kosketusnäytännölliset, niin, kuten äänysi 5. S65.0 on kosketusnäytölliset 5800XM:stä eteenpäin, ja jatkossa tulee N8 alkaen noita Symbian 3 laitteita. Kolmonen, vitonen ja S3, eli toi Symbian 3, eivät ole keskenään päivityskelpoisia, vaan puhelimiin tulee mallikohtaiset softapäivitykset. Ja sitten on vielä linkki-vinkki, josta löytyy tarkempaa tietoa puhelimen softaversiosta. Kiitoksia. Eli siis nämä on siinä siis ero. Eli jos sulla on 5.0, niin siellä ei pysty... Joskin D-Extremeistä saa N95, jossa on kosketusnäyttö. Mikä siinä silloin on? Hyvää yötä. Di-di-di-di. Sisäpiirivitsejä. Sisäpiirivitsejä parhaiten. Mä itse asiassa kiinnostan, mikäköhän siinä on? D-Extremeissä on hienoja näitä. Se on N95... lainausmerkeissä. Ja siinä on kosketusnäyttö. Sinä ei sanota. Sitten siellä on hieno näitä iPhone-lainausmerkeissä, jossa on Windows ei Mobile. Kosketusnäyttöä. Niin se on kosketusnäyttö. Mutta iPhone ilman kosketusnäyttöä. Tää. Vain yksi nappi. Tämä toimii tosi hyvin. Se on joystick. Se on joystickin keskellä. No kyllähän nyt siis pystyy tekemään totta kai. Miksei. Häkättyjä versioita. Niin, voi laittaa touchscreeninkin. Niin, mutta mietin, mikä softa niissä pyörii. Mä olin silloin, versio. Kun mä löysin sen ekaa kertaa, niin mä olin ihan fiilis, että hei, ja tämän 95 maksaa näin vähän. Että mä ajattelin, että se oli poistunut malli, niillä on joku varas, ylijäävimä varasto. Sitten mä katsoin, että N95. Näin vaan. With se. Touch controls. Okei. Okay. Se on se malli, no sit mä ymmärrän, miksi se on halpa. Koska mä otin lisää featureita siihen. No mutta. No, me, eikö meidän puhku kesäkisa puhkukeki palkinto on tulossa siellä, joska meillä vielä meillä on vielä kilpailu. Meillä on kilpailu, eikä meillä on vielä palkintoa. Mä veikän, se tulee kesän jälkeenkin ja kilpailu. Niin, se olisikin muuten hienoa. Jos joulun aikaa aloitetaan puhkukeki. Keki. Samalla nimellähän se on pakko laittaa, koska se on niin hyvä nimi. Mennään eteenpäin. Loistavat lajit, kun oli noi bumerangit ja jojot tuossa, mutta loistavat lajit on kyseessä. Chile hyvä. Ei paskaa, vaan loistavat. Ei. Tänään on hyvä päivä. Chile hyväksyi Net Neutrality-lain ensimmäisenä maailmassa. Se on hieno. Se siis, no yleensähän jotain tämmöistä hyväksytään ensimmäiseksi just jossain tyylin Chilessä. Ei sillä en tarkoita tätä niin kuin, en halua väheksyä chileläisiä, mutta se yleensä tapahtuu jossain muualla kuin esimerkiksi Jenkeissä tai EU:ssa. Että näissä tämmöisissä sanotaan vähemmän paatuneissa maissa ja yhteisöissä on kuitenkin joustavuutta enemmän ja sitten voidaan, on helpompi lyödä kaikkea tämmöistä läpi. Eli laki yksinkertaisesti sanoo, että yksikään internetpalvelun tarjoaja ei voi estää, häiriköidä, suosia jotain toista jonkun toisen yli tai mitenkään häiritä internetin käyttöä, internetin käytössä, datan lähettämisessä tai vastaanottamisessa. Eikä mitään softaa, eikä mitään muutakaan. Joskin tässä sanotaan legitimate service through the internet, eli he edelleen kuitenkin varaavat oikeuden estellä laittomia palveluita, mutta ehkä me sen hyväksymme. Kyllä, hyvä Chile. Se on hienoa. Ja täytyy toivoa, että tämä nyt leviää muuallakin maailmaan tätä kautta. Siinä oli myöskin joku, että se myöskin vaati, että palveluntarjoajilla pitää olla niiden puolesta tarjota jotain filteröintisoftaa, jos kuluttaja niin haluaa. Ja jos haluaa vaikka lapsia ja haluaa siihen jonkun filterin, niin sitten niillä on pakko olla tarjota sitä. Palveluntarjoajan puolelta. Siitä ei ihmiset ole ollut niin innoissaan, mutta mainitaan sekin nyt tässä. Aivan. Tuo oli hyvä pointti. Toinen, mikä on hyvä, niin on uusiseelanti kielsi ohjelmistopatentit sitten taas. Tämä on melkein vielä hienompi, koska me ollaan mäkätetty ohjelmistopatenteissa tässäkin ohjelmassa varmaan, tai no minä lähinnä kailan. Kyllä minäkin. Kuka meistä nyt yleensä mäkettää? Siis tämä ei ole vielä astunut voimaan tämä laki, mutta on hyvin lähellä sitä. Eli yksinkertaisesti softaa ei voi patentoida, koska se, ne rinnastavat sen ideapatenttiin. Ja mä olen kyllä siinä ihan samaa mieltä. Ideoita ei voi patentoida, koska jos ideoita voi patentoida, sitten ne koskaan ei tule tapahtumaan enää mitään. Ja tässäkin sanotaan se, että tällä halutaan turvata innovaatiota ja kehitystä, koska jos kaikki patentoidaan, niin sit käy helposti niin kuin viihdeteollisuudessa, että koska kaikki on tekijänoikeuden alasta, mikä ei välttämättä sinänsä ole edes paha asia, mutta kun se on niin rankasti sen alla, niin sit kukaan ei voi enää tehdä mitään. Ja kaikki voi haastaa toisensa plagiaattioikeuteen ja muuta, niin jälleen kerran toivon, että tämä leviää muuallekin. Ja tässä on se hyvä puoli, että kun tämä tehdään kerran yhdessä maassa, se esimerkiksi, mä en tiedä miten tuo laki tarkoittaa, mutta se saattaa jopa toimia niin, että muissa maissa asetetut ohjelmistopatentit eivät ole voimassa Uudessa-Seelannissa, joka tarkoittaa, että kaikki, jotka haluavat ruveta tekemään softaa, menevätkin Uuteen-Seelantiin tekemään sitä softaa, koska siellä oikeasti voi tehdä softaa. Siellä voi keskittyä softan tekemiseen lakituvassa istumisen sijaan. Ja mä luulen, että se tulee olemaan iso etu Uuden-Seelannin IT-kulttuurille noin ylipäätään. No, toi on siis mielenkiintoinen pointti, että mihin toi raja vedetään, että jos tekee muualla softaa, niin sitten sitä saadaan kuitenkin kopioida sitten, tai niin sanotusti tehdä samanlaista softaa Uudessa-Seelannissa. Luultavasti. Ja itse asiassa, mikä mielenkiintoista, vaikka ulkomaiset ohjelmiston kehittäjät lobbas ankarasti sitä vastaan, niin itse asiassa Uuden-Seelannin suurimmat ohjelmistomyyjät ja ohjelmistojen viejät olivat sitten tämän puolesta. Okei. Okay. Missä tämä on sitten enää kiinni? Se täytyy vaan hyväksyä se laki. Tämmöinen pieni muodollisuus. Ei tässä enää muuta, kun tämä vaan tarvitsee enää hyväksyä. Mutta me uutisoitiin, että se on jo, kyllä tässä lukee siis, uutisointi kielsi ohjelmistopatentit, joten se on jo fakta, koska se lukee meidän listassa tällä tavalla. Will be unpatentable once the bill passes into law. Aivan. Sen takia meillä on tämä keskusteluosuus, me emme vain lue noita otsikoita. Jaa, no hyvä, seuraava. Joo, next! Toivotaan, että Bille ohittaa lain sitten. Niin, toivotaan hyvää matkaa Billille parasta. No, Bill Gates ehkä kyseessä. Joo, hän oli varmasti tämän. Hän on varmasti tämän puolella. Hei, ohjelmistopatentit. Hei, joo, ne roskikseen ehdottomasti. Ei muuta, mä mitään patentteja kaipaa. Tuo on kyllä mielenkiintoinen pointti. Mielenkiintoinen pointti on myös se, että lista on käyty läpi. Ollaan käyty viikon kysymykset, palautteet, lyhyet sekä loistavat lait, jotenka siinähän alkaa olemaan köyshi. Kutakuinkin lusittu. Tuolla tuli palaute. Eikö tämä ole hieno amerikanismi? Tässä on varmaan tämä keissi klosessa. Haksari tuolla pisti teikäläiselle viestiä, kyseltiin sitä, että mikä softa siinä nyt on. Niin niillä on oma softa sen sisällä. Niissä on niiden oma Kiina-softa. Ne käyttää samaa softaa muokattuna kaikissa puhelimissa. On ominaisuuksia muun muassa puhelut ja Java, eli siis tämä oli tähän N95. Ja Ninnu valistaa, että Bill Gates muuten on ohjelmistopatenttia vastaan. No niin. Tiennyt tätä heti, no se vielä enemmän pisteet Bill Gatesin minun kirjoissani. Minulla on suuret... Sillä on niin paljon rahaa, että sitä voisi vähempää kiinnostaa. Joo, mulla, se kyllä voi olla hyvinkin tuota. Minun Bill Gates-sympatiat, vaikka en pidäkään hänen suosimistaan liiketoimintatavoista, niin hankala olla kovin vastaan henkilöä, joka käyttää tämän valtavan omaisuutensa niinkin hyvin tarkoituksiin, kun hän sitten loppujen lopuksi käytti. Vaikka oli kuulemma hyvin pitkään silleen, että ja paskat mun kenellekään mitään rahaa tarvii jakaa, nämä on mun. Se on keksinyt jotain muuta. Se on. Saa jostain vielä. Bill Gates meille vieraaksi. Nyt kun on kerran Pörnin Podstudioihin niin avattu tälle ovet, että tänne pääsee myös ulkopuoliset, niin ensi kerralla meillä on vieraana Pilkki. Vaan ihan niin kuin kytiksessä. Pääsispä tonne jos... Tällä viikolla meillä oli Henrik ja ensi viikolla Bill Gates. Okei. Okay. Me aloitettiin tälleen tuolla köykäisesti, mutta sitten alkaa tulemaan kuule Bill Gates ja sitten Steve Jobs. Se tulee tänne farkut jalassa kertomaan meille faktoja. Se unohti ne farkut, se on ihan nolona tälleen, että jaa, no ei kai se iPhone 4 Bill, mitenkään hyvä Bill ole. Gates ilman housuja. Ja bambuser-kamera. Joo, ehdottomasti. Tähän on hyvä lopettaa tähän mielikuvaan Bill Gatesista. Ja siis Bill chat-rulettiin heti. Joo, ehdottomasti. Chat-ruletti, se on hieno paikka. Ensi kerralla me olemme siellä. Nyt olemme vain Bambursissa, mutta ensi kerralla ehkä siellä. Kiitoksia tästä kaikille. Jos haluat ottaa meidän yhteyttä, niin sehän onnistuu ehdottomasti. Voitte pistää vaikka palautetta sähköpostilla. palaute@puhujankulo.com on tuo osoite, tai vierellä meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujankulo.com ja jättää palautteet sinne kyseisen ohjelman merkintöjen alle. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Ei muuta kuin ensi viikkoon. And Liola Pod, if you listen to me, please give me an Android phone. Minä olin eilen kävelyllä. Hyvää yötä. Mikrofoni päällä. Why I'm on mute, but menee sekaisin myös. Johtuen siitä, että toi kakkoskanava on niin sanotusti pimeä. Mitäs me nyt teemme? Nyt se loppu.